δύστιχο. Σε αφήνω την καλλιτεχνία. Πιάστε τη μονοκολογραμμά. Όχι, όχι, το. Το κόνιελ να το κλείσουμε με το θολό. Α, εγώ νομίζω να το κλείσουμε ότι. Οκ. Ταιριάζει καλά νομίζω αυτό. Οκ. Ινσελά. Oh, κανονικά δεν παίζω εγώ. Παίζει. Δεν ήταν άσχημο αυτό που έγινε τώρα. Κανονικά όμως είναι. Όχι, προτιμώ το άλλο. Κανονικά είναι απλά τέσσερις φορές στο στίχο. Και μετά μπαίνουμε σε αυτό, ε. Όχι, και μετά οργανικό και μετά μπαίνουμε. Έχει οργανικό. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Και απλά είναι τέσσερις φορές στο στίχο, δεν είναι δύο. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Οκ. Κάμε αυτό το τέλος. Ναι, ναι. Καλά βγήκε τώρα. Το πρώτο μέρος, το δεύτερο. Εγώ στο δεύτερο μέρος, αυτά που παίζουν, οκ. Okay, δηλαδή, τεμνούτες εναρμονίζοντες. Πλάτε τραγουδάω. Κατάλαβες. Δεν ξέρω τώρα γιατί και εγώ έπαιζα μαλακή στο κοντραμπάσο, οπότε δεν μπορώ να σου πω αν έπαιζε σωστά. Άκου τις λίγο. Δηλαδή, πάμε. Σε ποιο σημείο.